milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich to znak wierności mieszkańców Górnego Śląska wobec Rzeczypospolitej, napisał w swoim liście do mieszkańców Piekar prezydent Andrzej Duda. PSL zapowiada wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Zdaniem PiS to element gry politycznej. Kilkunastu policjantów rannych podczas nocnych zamieszek w centrum Magdeburga. Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich to znak patriotyzmu i wierności mieszkańców Górnego Śląska wobec Rzeczypospolitej, napisał do uczestników uroczystości 80-lecia usypania kopca prezydent Andrzej Duda. Uroczystość wpisuje się w upamiętnienie 95. rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski. Prezydent przypomniał, że obchodzone na Śląsku uroczystości poprzedzają jubileusz stulecia odzyskania niepodległości. Pamiętamy, że rok 1918 nie wszędzie od razu przyniósł Polakom wolność. Tu w Piekarach i na całym Śląsku trzeba było o nią walczyć jeszcze przez kolejne lata, napisał Andrzej Duda. Kopiec Wyzwolenia usypano w latach 1933-37. 3 lata temu miasto uporządkowało to miejsce i jego otoczenie. Wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela zapowiada PSL, mówi lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaniedbania w sprawie afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy, no pan minister po prostu nie potrafi poradzić sobie z tymi problemami. Zarzuty ludowców wobec ministra Jurgiela są bezzasadne, a zapowiedź wniosku będzie elementem gry politycznej, mówi członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mieczysław Miazga z Prawa i Sprawiedliwości. Byli przy władzy tyle lat i co zrobili dla rolnictwa? Niewiele, albo niczego nie zrobili, natomiast teraz jest bardzo dobrze w rolnictwie, a oni wychodzą i krytykują. Władysław Kosiniak-Kamysz wśród zarzutów wobec ministra wymieniał też nierozwiązany temat szkód łowieckich, brak odszkodowań dla sadowników po przymrozkach i podpisanie umowy o wolnym handlu z Kanadą wbrew polskim interesom. Ciężko ranny został policjant, a jego kilkunastu kolegów odniosło lżejsze obrażenia podczas nocnych zamieszek w centrum Magdeburga. Rzecznik prasowy Prezydium Saksońskiej Policji potwierdził, że w bójce wzięło udział około 150 młodych i agresywnych osób, wśród których byli także migranci. Około 2 nad ranem grupa kilkudziesięciu młodych ludzi zaatakowała w centrum Magdeburga patrol. Ściągnięto posiłki. W rozmowie z Polskim Radiem rzecznik policji w Magdeburgu powiedział, że atakującymi byli w większości Niemcy. Dodał, że było wśród nich także kilkudziesięciu imigrantów. Potwierdzam, że doszło do zmasowanego ataku na funkcjonariuszy. Policjanci zostali obrzuceni kamieniami i butelkami. W ataku uczestniczyło około 150 osób. Mówił rzecznik, dodając, że zamieszki trwały kilka godzin. Sytuację opanowano dopiero około 6 rano. Policja zatrzymała 7 osób, które potem zostały wypuszczone. Teraz policja prowadzi śledztwo. Mieszkańcy podliczają zaś straty, gdyż podczas zamieszek zostały zniszczone samochody, powybijane szyby i wystawy sklepowe. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wokół stacji poboru i oczyszczania wody w Zagłębiu Donieckim należy stworzyć strefy bezpieczeństwa, apeluje Czerwony Krzyż. Zdaniem organizacji to jedyny sposób, aby uniknąć katastrofy ekologicznej. Ostrzał stacji może grozić nie tylko wstrzymaniem dostaw, ale też zatruciem środowiska, jeśli pociski trafią w zbiorniki chloru. Pod ochroną powinny być także rurociągi. Stworzenie stref bezpieczeństwa oznacza wycofanie z nich armii i separatystów. Nie powinny być tam prowadzone operacje wojskowe, uważa Czerwony Krzyż. Obydwie strony nie chcą się zgodzić na takie rozwiązanie. Ukraińskie media regularnie informują o przerwach w dostawie wody. W tym tygodniu nie miało jej prawie 500 000 mieszkańców, ponieważ uszkodzona została linia energetyczna zasilająca pompy. Tymczasem Ukraina planuje zaostrzyć przepisy wjazdowe dla Rosjan. Władze rozważają wprowadzenie obowiązku posiadania paszportów biometrycznych, a z czasem także wiz. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Oleksandr Turczynow otworzył nowy oddział służby granicznej na granicy z Rosją. Występując z tej okazji podkreślił, że na razie Ukraina nie ma odpowiedniego wyposażenia, aby prowadzić kontrolę biometrycznych dokumentów na wszystkich przejściach z Rosją. Zapewnił jednak, że jest to wykonalne. Tu zaczyna się granica cywilizowanej Europy i ona jest dobrze zabezpieczona. To powinien być europejski wał, który zatrzyma wrogie hordy na drodze do naszego kraju i Europy. Oleksandr Turczynow ma nadzieję, że niedługo zostanie wprowadzony obowiązek wizowy dla Rosjan. Jego zdaniem jeszcze do wakacji odpowiednią uchwałę powinna przyjąć Rada Najwyższa. Decyzja może się spotkać z krytyką na Ukrainie ze względu na ewentualną odpowiedź Rosji, która może wprowadzić podobny obowiązek wizowy dla Ukraińców. Obywateli dwóch krajów łączą związki rodzinne. Wielu Ukraińców pracuje w Rosji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Witam Państwa, dzień dobry. Zaczniemy od kolarstwa. Trwają wszak kolarskie mistrzostwa Polski. Nową mistrzynią w kolarstwie szosowym została Karolina Karasiewicz. W wyścigu ze startu wspólnego po finiszu z trzyosobowej grupy wyprzedziła Monikę Brzeźną i Anię Plichtę. Kolarki miały do pokonania trasy o długości 126 km ze startem i metą w Gdyni. A teraz już Azerbejdżan. Lewis Hamilton z Mercedesa wystartuje jutro z pole position w Grand Prix tego kraju. Brytyjczyk w kwalifikacjach o 434 tysięczne sekundy wyprzedził kolegę z zespołu Mercedesa, Fina Walteriego Bottasa. Kolejne dwa miejsca dla Ferrari. Najpierw Fin Kimi Raikkonen, potem Niemiec Sebastian Vettel. Dla Hamiltona to już 66. pierwsze pole position. Coraz bliżej zatem do rekordu Michaela Schumachera, który 68-krotnie stawał na pierwszym miejscu. Poznamy dziś wszystkich półfinalistów piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21, które rozgrywane są u nas w kraju. Awans z grupy C mają szansę wywalczyć jeszcze Niemcy, Czesi lub Włosi. W Krakowie Włosi zagrają z Niemcami, a w Tychach Czesi zmierzą się z Duńczykami. Te spotkania o 20:30. Niemcom potrzebne jest zwycięstwo lub remis, natomiast Czesi i Włosi, by awansować do półfinału, muszą wygrać różnicą co najmniej 4 bramek, by wyprzedzić drugą w grupie A Słowację. Jak Państwo pamiętają, Słowacy mają 6 punktów, to była nasza grupa. Awans wywalczyły już zespoły Anglii i Hiszpanii. Meksyk natomiast zagra w Kazaniu z Rosją, a Portugalia zagra w Sankt Petersburgu z Nową Zelandią. To będą ostatnie mecze grupy A piłkarskiego Pucharu Konfederacji. Meksyk, Rosja i Portugalia powalczą o 2 miejsca, dające awans do półfinałów. U nas w kraju sparingi Sandecja Nowy Sącz pokonała Krakowie 1-0. Zwycięską bramkę dla Beniaminka Ekstraklasy strzelił Bartłomiej Dudzic, a był to jednocześnie debiut nowego trenera Krakowi, Michała Probierza. Wysokie zwycięstwo Wisły Kraków, która pokonała na wyjeździe czwartoligową Olimpię Wojnicz 10-1. Brukbet Termalika przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2, a Piast Gliwice uległ GKS-owi Tychy 0-3. I na koniec jeszcze AMF Futbol. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że chodzi o bardzo ciekawą grę, w której uczestniczą zawodnicy, którzy mają amputację nóg. Zatem grają praktycznie z kulami i na jednej nodze, a dokonują fantastycznych rzeczy. Nasza reprezentacja od efektownego zwycięstwa rozpoczęła międzynarodowy turniej amfutbolu rozgrywany w Warszawie. Nasi pokonali Japończyków 6-1. Trener kadry Marek Dragosz miał powody do radości, ale także do reprymendy. Jak wejdziemy do szatni, to nie będziemy się głaskać. Na pewno nie powiemy o tym, że to było fajne i super i wow. Dlatego, że było sporo takich momentów, w których pozwoliliśmy sobie na zbędny luz, który w starciu z bardziej klasowym rywalem może skończyć się dla nas tragicznie. Dlatego zrobię wszystko w słowach, które pewnie na antenę się nie nadają. Prowadzić ludzi na ziemię, bo na takie fragmenty nie możemy sobie pozwolić. To nie jest kwestia umiejętności, tylko kwestia głowy. Panie trenerze, spokojnie, dobry wynik. O 18:30 nasi zagrają z Grekami, bo w naszej grupie jest Japonia i Grecja, a w grupie B Anglia, Francja, Irlandia. Wszystko dzieje się w Warszawie, na Pradze Północ, przy ulicy Kawęczyńskiej 44. Serdecznie zapraszam. W nocy padać może w północnej Polsce, nad morzem dość silny wiatr, a na termometrach od 14 stopni nad morzem, na Mazurach i Lubelszczyźnie do 17 na Podkarpaciu. Przelotne opady i burze na północy także w ciągu dnia, pod wieczór zachmurzy się też na południu, a w Bieszczadach nawet zagrzmi. Około 20 stopni nad morzem, 20-25 w centrum kraju, 27-29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pomidory Gałązka mają kosztować 2,49 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 8,99 za 4 rolki, a drugi weź za złotówkę. Oferta ważna do 26 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy Myśliwieckiej 357 ruch w sobotę. No tak czasami bywa. Często tak bywa i bardzo dobrze. Najlepszy radiowy adres na świecie do Państwa dyspozycji. Mm.

bo w czerwcu spotykamy się w kąciku na start przy Myśliwieckiej 357 w tej audycji z zespołem In Excess. Dziś ten utwór i ta płyta, i ten tytuł właściwie odbieramy jak swego rodzaju złą przepowiednię. Kwiecień 1997 roku. Czy on sobie tego w jakiś sposób nie przepowiedział? Czy nie było to bardzo złe preludium do jeszcze większego zła, które później nastąpiło w listopadzie tego samego roku? Michael Hutchence, elegancko zniszczony. W tym kąciku jeszcze zespół In Excess, oczywiście po godzinie 18. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji i zapraszam też Państwa na naszą stronę facebookową. Strona tej audycji, tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Co przy Myśliwieckiej 357 aktualnie? Temat jest bardzo gorący od wczoraj, bo wczoraj podczas kolejnego 1847 notowania listy przebojów programu trzeciego awans, skok, i to jaki? Z 10 na 1, 2 tygodnie na liście Going Backwards, zespół Depeche Mode. Ponieważ wkrótce przyjeżdżają na koncert, a ponieważ całkiem niedawno Michał mi jeszcze podpowiada, co na drugim oczywiście, US The Revolution, też zespół Depeche Mode. Niedługo przyjeżdżają na koncert, 21 lipca wystąpią na Stadionie Narodowym, a dobrze pamiętamy to, co stało się 28 marca tego roku w Londynie. I to był już początek naszych urodzin, 55. I wtedy Martin Gore z zespołu Depeche Mode udzielił trójce wywiadu i mówił też o tym utworze. Pamiętam, jak podczas tego spotkania powiedziałem, czy zapytałem go: zwracasz uwagę na to, że dziś technologia tak często zastępuje uczucia? I mean, there is an element of technology. Tak, zapewne jakiś obszar technologii, jakiś jej fragment sprawia, że w pewien sposób jesteśmy pozbawieni emocji. Making us maybe a little bit more emotionless. Ale bardziej chyba chodzi o stan, w jakim znajduje się teraz świat. O to, co się w nim dzieje. To mnie smuci, przytłacza i czuję. I czuję, że to nasze społeczeństwo, czy człowieczeństwo obecnie ma się raczej kiepsko. W recenzji płyty Spirit napisałem o pierwszym utworze, że to komunikat mówiący o przewadze złych emocji nad faktem, że cywilizacyjnie ludzie wciąż idą naprzód. I on powiedział: oczywiście, przed momentem wspomniałeś o technologii. Technologia idzie do przodu w zadziwiającym tempie przez cały czas. Yeah, absolutely. You mentioned technology a moment ago and, you know, our technology is like advancing exponentially all the time. Ale my nie do końca wiemy, jak ten postęp okiełznać. Jak go kontrolować, chociażby w kontekście etycznym. In that song Going Backwards. W piosence Going Backwards. Drone strikes. Wspomniałem o ataku dronów. Cały czas przecież pokazują je w telewizji, w wiadomościach. Become numb to them. You kind of don't even realize that you're watching people die when you see these bombs exploding. I w pewien sposób uodparniamy się na nie, pozostajemy obojętni na te obrazki, nie zdajemy sobie jednocześnie sprawy, że patrząc na te wybuchające bomby, tak naprawdę przyglądamy się temu, jak umierają ludzie. Counting all the casualties. Teraz to już mogę powiedzieć, bo płyta ukazała się 17 marca, ale te kolejne miesiące jednak mnie upewniły, że to jest najważniejszy utwór z tego albumu. Going Backwards, zespół Depeche Mode. Jeśli chodzi o Myśliwiecką 357 i rzeczy, które się tutaj muzycznie dzieją, no to bardzo istotna sprawa. Wczoraj skok, awans z 10 na 1 Depeche Mode. Wkrótce ich wizyta w Warszawie. 27 minut po godzinie 17. A teraz wizyta kolejna, z której się bardzo cieszę, bo nawoływałem do tej wizyty przez ostatnich kilka lat. Łukasz Lach, zespół Elsztat. Witam cię. Dzień dobry. Czy wy trochę nie byliście na nas źli, dlatego że my, czekając na coś nowego od zespołu Elsztat, wręcz, ja się do tego przyznaję, ja mówię za siebie, tak, wręcz trochę wymuszaliśmy to w ostatnich długich latach, znaczy może nie długich, ale kilku dobrych. Panowie, no czekamy na nowe dźwięki i tak już byliśmy w tym niecierpliwi. Nie byliśmy na was źli absolutnie, wiesz co, każda mobilizacja jest dobra i płyta Elstory jest tego dowodem, że jak dostajemy deadline, to praca idzie inaczej, praca idzie szybciej. My zaraz po wydaniu You Gotta Move w 2013 roku, już w styczniu weszliśmy do studia i zaczęliśmy nagrywać nowy materiał. Tylko okazało się, że ten materiał jeszcze jest za mało ograny. To było takie moje klasyczne tempo. Tak. Ale ograny przez was? Tak, tak, tak. Że czułem, że te piosenki mają potencjał i cały czas wierzę w ten materiał, ale czułem, że nie ma tej energii, która powinna być. I z tym materiałem wróciliśmy w zeszłym roku, 2016. Pojechaliśmy do Stanów, żeby oderwać się od wszystkiego, co tutaj tak naprawdę nas trzyma, żeby się zamknąć w studiu na 2 tygodnie. I nagraliśmy ten materiał, już mieliśmy nad nim pracować i przyszła propozycja zrobienia Elstory. To zaraz o tym opowiesz. Ja tylko chciałem jeszcze zapytać i wrócić do wspomnień. Czy ty pamiętasz te wariackie papiery, na których odbyła się premiera You Gotta Move w Trójce? No ja to dobrze pamiętam. Ale to naprawdę było wariactwo. Ale mówisz o koncercie, który zagraliśmy tutaj? Nie, nie, o płycie. To przypomnij mi. Wiem, przepraszam, to było na męskim graniu. Tak. Kiedy przywiozłem ci winyl jeszcze, tak naprawdę to było próbne tłoczenie winylu, kiedy zagraliśmy utwór chyba Kathleen, albo może Come Away Melinda, nie pamiętam, albo Take Care, nie pamiętam, ale przywiozłem ci winyl, tak. Ja to dobrze pamiętam, ponieważ z Anną Gacek jechaliśmy wtedy do Chorzowa trasą, tak zwaną gierkówką, jak to się ją nazywało kiedyś. Jechaliśmy i nagle Ania mówi: słuchaj, chyba jest propozycja, że możemy to zagrać premierowo, ale tylko na winylu. No i teraz tak, warunki bojowe, bo to, ja to tak nazywam, jak się audycję prowadzi z terenu, zwłaszcza tak gorącego jak męskie granie, no to tam się dzieją różne rzeczy. I teraz tak, jest wóz Polskiego Radia, my oczywiście uzbrojeni w płyty kompaktowe we wszystko, ale nie ma odtwarzacza, nie ma gramofonu. No to teraz skombinujcie gramofon i podłączcie go w wozie. Udało się i pamiętam te premierę. Były to niezapomniane emocje. I wiesz co? Jakoś tak się dziwnie składa, że co samochód, co podróż samochodem, to ja po raz pierwszy słucham nowej muzyki zespołu Elsztat. Tak samo było z Elstory. Ja nawet nie wiem, jakie ci pytanie zadać w związku z tym. Pierwsze, takie poważne, bo ta płyta mnie absolutnie oczarowała. Tak ustawiła mnie w kącie, w rzędzie i powiedziała: o, tam stój i słuchaj i grzecznie. To bardzo miłe to, co mówisz. Bardzo ci dziękuję za to. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Wiesz, dla nas to jest też... Ja w ogóle tę płytę troszeczkę odczuwam jak debiut. Debiut, bo po raz pierwszy materiał polskojęzyczny w całości. Po raz pierwszy wpuściliśmy tekstowo kogoś z zewnątrz, czyli Konrada Dworakowskiego. A poza tym czas, w którym ta płyta powstawała, był dla mnie trudnym czasem. Mocno emocjonalnym. Dużo się w moim życiu działo i myślę, że to słychać też na tej płycie. Dlatego traktuję ją bardzo osobiście. Pomimo tego, że to są teksty Konrada, to ja to traktuję bardzo osobiście. Zobaczyłem najpierw okładkę i pomyślałem sobie, okej, to trochę wygląda jak reklama filmu. Taki trailer. I wiesz co? I teraz pierwsza rzecz, możesz być zaskoczony. No dla mnie to tak jest. Ja sobie to tak wizualizuję. Zobaczyłem waszą nazwę, tytuł Elstory dużymi literami, te podpisy filmowe pod tym tytułem, teksty Konrad Dworakowski. Pomyślałem sobie, momencik. Jeżeli ta płyta jest tak zaskakująca, to mnie to przenosi do lat 90. Tam wtedy też ukazała się jedna bardzo zaskakująca płyta, do której teksty napisał ktoś inny, niż się wszyscy spodziewali. Teksty napisała Ewa Omernik. Ta płyta była zatytułowana Dziewczyna Szamana Justyny Steczkowskiej oczywiście, a Ewa Omernik to był Grzegorz Ciechowski. Konrad, tak, to jest prawdziwa osoba. Tak, Konrad jest prawdziwą osobą. To jest dyrektor Teatru Pinokio Łódzkiego. Reżyser, okazjonalnie aktor. Nie znaliśmy się przed tym projektem i to było ciekawe, że przestałem wierzyć w przypadek. Bo to był taki czas w moim życiu, kiedy ja nie chciałem absolutnie za nic się brać. Chciałem się poświęcić tylko i wyłącznie rodzinie, I raptem przyszła propozycja zrobienia Elstory na Europejską Stolicę Kultury we Wrocławiu. Przyszła propozycja od Teatru Pinokio, zobaczyłem teksty i okazało się, że te teksty tak naprawdę mówiły o tym czasie, o tym, co ja właśnie wtedy czułem. Czy to miał być spektakl? Co to miało być? Wiesz co, to był bardziej performance, chociaż ja cały czas właśnie jak mówię o tym projekcie, to mówię, że to był spektakl, bo te teksty są tak mocno obrazowe, są tak wizualne. Dlatego też moja decyzja była taka, żeby zrobić okładkę, która będzie przypominała plakat filmowy, bo dla mnie to jest taki soundtrack do nieistniejącego filmu. Wykonaliśmy to z chórem Chorei, to miał być jednorazowy projekt 15 lub 14 lipca w zeszłym roku we Wrocławiu. I widząc reakcję publiczności i to, jak my się czuliśmy z tym materiałem, to mocne wrażenie, kiedy chór 20-paroosobowy na scenie śpiewa melodie, które tak naprawdę jeszcze chwilę temu miałem w głowie, bo to powstawało dość szybko. To było tak mocne, że wiedziałem, że musi być z tego płyta. Czy jak przeczytałeś te teksty, jak je zaśpiewałeś, to widziałeś Łódź, widziałeś dachy łódzkie, widziałeś te stare kamienice, czy widziałeś inne miasta z takimi, jak ja to mówię, podejrzanymi bramami? Wiesz co, widziałem Łódź, ale widziałem też w tych tekstach potencjał uniwersalny. Ja, tych tekstów Konrada było trochę więcej. Ja pozwoliłem sobie na taką małą cenzurę, po prostu wyrzuciłem te teksty, które były zbyt dosłownie, które zbyt dosłownie mówiły o Łodzi. Bo wierzyłem w potencjał właśnie tego, ten taki emocjonalny, uniwersalny, ludzki potencjał tych tekstów i zostawiłem po prostu historię o mieście. O mieście nie do końca mówimy, że to jest Łódź. Wiadomo, że w naszym przypadku to będzie Łódź, ale widzę, że ludzie z innych miejsc też się przeglądają w tych tekstach. Chciałem uniknąć takiej literalności. No. Dobra, to teraz drugie wrażenie. Postaram się jakoś podczas tej rozmowy te wrażenia uporządkować. Drugie wrażenie, które ja mam, no to właśnie jest jakieś miejsce, nazwijmy to miejsce miastem, i ta muzyka dla mnie brzmi tak, jakby opowiadał mi ją ktoś, jakby rysował mi ją ktoś, kto w tym mieście, to nie musi być Łódź, w jakimkolwiek mieście, jedzie ostatnim tramwajem na ostatnią pętlę tramwajową, na koniec tego miasta, na peryferię i gdzieś z jakiegoś zakamarka to wszystko wysyła w świat. Tak mi się gdzieś coś skojarzyło. Taki obraz miałem. Powiem ci, że ten kolaż Laury Paweli, który jest na okładce, się pojawia. Czyli takiego, to jest miejski pejzaż, ale tak naprawdę nie wiemy, czy to jest miasto w budowie, czy to jest miasto po jakiejś eksplozji nuklearnej, czy to jest cmentarz, czy to jest plac zabaw. Ja ten kolaż dostałem od Laury w 2009 roku na pocztówce. I mi się bardzo spodobał. I okazało się, że... Przepraszam bardzo. Okazało się, że nie przypadkiem go dostałem, bo w momencie, kiedy zacząłem czytać teksty Konrada i zaczęliśmy pracować nad muzyką, to był pierwszy pejzaż, który mi przyszedł do głowy. Oj. No to w takim razie 2, 3, może 5 pierwszych przystanków tym tramwajem. Teraz sobie przejedźmy, bo tak się płyta Elstory zaczyna. Twoim głowem daj się ponieść. wina. Pływam w czystej wodzie, widzę dno, bo jest przejrzysta. Puśćcie rzekę ulicami, odsłońcie kryształ. Jestem takim człowiekiem, że boję się samotności. Potrzebuję ludzi, potrzebuję miłości. I się zjawi wiatr, co powietrze przetrze, niech obmyje wszystko w strumień świadomości. Ja jestem swą, to moja opowie. Łukasz Lach, zespół Elsztat w studiu, no i początek ich nowej płyty Elstory, czyli Strumień Świadomości. Za 18 minut, godzina 18, zrobimy taki zabieg, który stał się na żywo, bo pomyślałem sobie, że nie, jednak nie, to nie będzie tak, że my porozmawiamy i historia się na teraz skończy i będzie być może kiedyś druga część, no będziecie wkrótce grać koncert w Trójce, ale ja nie chcę jednak tego tematu, krótko mówiąc, opękać. W związku z tym od razu cię poproszę, żebyś po 18 też był do naszej dyspozycji. Z przyjemnością. Łukasz, co to znaczy świat, którego nie ma przy okazji tego albumu? Wiesz co, świat, którego nie ma, to dla mnie, kiedy o tym myślę, nawet dzisiaj o tym też rozmawiałem ze znajomym, to jest taki świat, który nie wiem, czy istniał, ale to jest jakaś tęsknota w brzuchu, w sercu, w głowie za jakimś takim bardziej bezpiecznym miejscem, gdzie ja jestem idealistą pod tym względem. Rozmawialiśmy teraz między właśnie podczas piosenki i przypomina mi się historia, kiedy Orson Welles opowiadał, czym są dla niego sztuki Szekspira. Że główny bohater tęskni za jakąś krainą, w której tak naprawdę ważna jest miłość, ważna jest prawda, ważne są dobre obyczaje. I cały czas zmaga się ze współczesnością. Wydaje mi się, że ta płyta, te teksty Konrada Dworakowskiego, które właśnie przeczytałem, one są gdzieś o tym. O tęsknocie za jakimś czasem, to jest też w Kabarecie Starszych Panów. Tęsknota za międzywojnią, które jest totalnie wyidealizowane. Mm. Tęsknota za poczuciem bezpieczeństwa. Wiesz co, bo to być może niektórzy słuchacze będą się śmiali ze mnie. Po drugiej stronie radioodbiorników. Ze mnie też, szczególnie po tym, co powiedziałem teraz. Jak ja będę to tak ubarwiał, ale ja cały czas mam jakieś zdjęcia, jak słucham tej muzyki. Coś mi, tak jakby się tworzył jakiś klaser. I mniej więcej tą płytą zespół Elsztat dla mnie zrobił jedną rzecz. Wy potwierdziliście, jeśli chodzi o mój odbiór waszej twórczości, że jesteście bandem, który tak naprawdę od samego początku działalności produkuje coś na zasadzie origami, swojego własnego, po czym wypuszcza to origami w świat i obserwuje, co się z tymi rzeczami dzieje. Szukamy, to prawda, ale wydaje mi się, że też znajdujemy. I to jest dla mnie najbardziej kluczowe słowo. Tym była płyta You Gotta Move, czyli nasz hołd dla Ameryki. Tym jest teraz Her Story, czyli zupełnie tak naprawdę nowe doświadczenie dla zespołu Elsztat. My już istniejemy 14 lat, gramy ze sobą. Od pierwszej płyty w przyszłym roku minie 10 lat. My potrzebujemy, przepraszam za słowo, podniet. Mhm. My potrzebujemy się rozwijać. My potrzebujemy cały czas tej chemii między nami. Więc takie wyzwania to jest coś, co trzyma zespół przy życiu. Co sprawia, że to jest cały czas bardzo ekscytujący projekt. Co będzie dla ciebie największą nagrodą, jak będziesz słyszał recenzję z tego albumu od ludzi, których spotkasz na koncertach, na trasach koncertowych? Że co? Że ten album, tych 8 kawałków wprowadziło do ich życia spokój? Jakich? Wiesz co? Trudne pytanie, ale cieszyłbym się, wiesz co, ja lubię, kiedy ludzie mówią mi, że w jakiś sposób to się, odbijają się w tym materiale, w tych tekstach, w tej muzyce. Rzeczywiście otwiera to jakąś przestrzeń w człowieku, że się zatrzymuje na przykład na chwilę. Cieszy mnie bardzo to, że to nie jest płyta do jednego odsłuchu. Z tego, co słyszę od ludzi, to ludzie wracają do tej płyty. Wiesz co, nie chcę, żeby to brzmiało bardzo patetycznie, bo ja jeszcze nie mam tak naprawdę dystansu też do tej story, wiesz. Zauważyłeś sam, że nad wszystkimi innymi płytami Elsztat pracowałem dość długo. Mm-hmm. Ta płyta powstała tak naprawdę w ekspresowym tempie. W maju zeszłego roku pisałem dopiero Oczy Kamienic. Więc pomiędzy tym, wiesz, procesem twórczym a wydaniem płyty minął tylko rok. Cieszę się z tego, że umiałem w sobie znaleźć jakiś taki dystans do tego materiału, kiedy go tworzyłem, że się nie zatrzymywałem na szczegółach, że byłem w takim może nie szale, ale w takim, wiesz, po prostu w twórczym stanie. Mhm. I chciałem to skończyć, chciałem, żeby to się pojawiło jak najszybciej. Więc cieszę się, że ta płyta oddziałowuje po prostu. Okej, to wrócimy do rozmowy po godzinie 18. Halo, teraz trzeci fragment tego albumu. Halo, tylko spytać chcę, skąd to wziąłem się. Tylko spytać chcę. Tylko spytać chcę. Halo, utwór numer 3. Elsztat, Elstory, wracamy do historii tej płyty po 18. Anonsowałem to już wczoraj podczas ofensywy, dzisiaj z przyjemnością powtarzam i przy tym samym zespole. Jakoś tak dzisiaj nam się Myśliwiecka 357 układa po polsku i bardzo dobrze. Za tydzień będziemy nadawali z Sopotu. Mur. Stawiam go sam. Zidę wiara napędza dłonie. Kruki i wrony zbierają się na łące. Nad miastem mura. Miasto dziś niespokojne. Mam możliwości i mogę coś zmienić. Mam możliwości obrony własnej. Kruki i wrony zbierają się na łące. Nad miastem łuna, miasto dziś niespokojne. Kruki i wrony zbierają się na łące. Z wiatrem lecą zerwane flagi. Gdy będzie blisko, ozdobię sufit. Zostanę sam. Czekaj. To już nasza tradycja od kilku lat, jak się zaczyna lato, jak już jest ciepło, nawet bardzo ciepło, to my jesteśmy w Sopocie, żeby jakoś Państwu jak było dobrze i na tej plaży, i wokół tej plaży, i żeby nam też było dobrze w radiu, w tym radiu oczywiście. No to będziemy w takim razie za tydzień, przyszły tydzień się szykuje z Sopotu, audycję Markomania, między innymi Ofensywa i Myśliwiecka 357 i Lista Osobista. Mam nadzieję, że też się spotkamy z chłopakami z The Shipyard. The War on Drugs jeszcze przed 18.